Соціал-демократи об'єднані, громада. Блудить митрополит Володимир Сабодан разом з усією православною церквою Московської патріархії в Україні. Блудять деякі культурницькі зірки – Віктюк, Роговцева, Ротару. Чимало вчених технічної інтелігенції. Хто і коли поставить заслін перед блудниками і скаже «досить»? Хто і коли? Відповідь має дати еліта. Де ж його Євшану взяти, того зілля привороту, що на певний шлях направить, шлях у край свій повороту? Микола Вороний. Серед блудників середнього класу виділяється запорозький кошовий отаман Іван Сірко. А він то патріот України, то патріот Росії. В одному з кримських походів він виконав місію караючого меча щодо тих українців, які обжились у Криму і не захотіли повертатися в Україну. Вирубав ціле село, тим самим покарав зраду. Жорстоко, але продемонстрував український патріотизм. Багато разів він демонстрував свій патріотизм у походах проти кримських татар. Це був його основний ворог. Але одного разу, засліплений ненавистю до татар, він завдав нищівного удару по прагненнях України до незалежності. У 1659 році, після перемоги гетьмана Виговського над російським військом під Конотопом, створилася можливість заподіяти Московщині ще один військовий удар, і Україна одержала б усі можливості стати самостійною державою. Однак у цей час Сірко зовсім недоречно напав на Крим. Союзники Виговського, кримські татари, довідавшись про таку зухвалість українців, покинули табір українського гетьмана, ринулись у Крим, змітаючи на своєму шляху все, що траплялося. Забрали великі ясири, багато майна, багато чого зруйнували, спалили. Так Сірко порятував Москву. А Україні завдав величезних втрат – матеріальних, моральних, державницьких. У процесі революції дії Махна, Григорієва та інших отаманів то на боці України, то на боці більшовиків завдали непоправної шкоди Україні, внаслідок чого вона втратила свою державність і потрапила в полон силам, які люто ненавиділи Україну. Більшість середніх чиновників, учителів радянського та сучасного періодів – блудники, значна частина яких так і не визнає незалежної України, а тому перейшла в розряд ворогів. Блудниками є частина середніх комуністів, соціалістів українського походження, дотримуючись погляду, що Україна повинна бути під Росією, вони водночас вважають себе патріотами України. Якщо вони хочуть, щоб Україна була під опікою Москви, і це видають за патріотизм, то як же тоді називати тих, хто хоче, щоб Україна не була залежною ні від Росії, ні від Молдови і так далі? Як їх називати? Відбувається не просто підміна понять, а знущання над святими поняттями. Такі блудники в переважній своїй більшості співають із чужого голосу. За цих людей треба боротися. Посполиті блудники перебувають у самій гущавині народу.